ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ. میں بھی دیکھوں جی دیکھوں, میں بھی دیکھوں دیار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ. عمر میری نہ یوں بیت جائے, کب بلاوا مدینے سے آئے. عمر میری نہ یوں بیت جائے, کب بلاوا مدینے سے آئے. کب وہ دن آئے کب وہ مہینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو, جانا نصیب ہو تو نانا نصیب ہو, جانا نصیب ہو تو نانا نصیب ہو. طیبہ سے آ کے پھر رہے طیبہ کے آرزو, تحفہ یہی مدینے سے لانا نصیب ہو. شہر طیبہ ہی مسکن ہو میرا, خاک طیبہ ہی مدفن ہو میرا. شہر طیبہ ہی مسکن ہو میرا, خاک طیبہ ہی مدفن ہو میرا. جان و دل ہے نثار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, مساسی بھی ہو مہمان مدینے والے, مساسی بھی ہو مہمان مدینے والے. سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو مجھ کو, تیرا خادم ہے پریشان مدینے والے. یہ انہی کا کرم ہے عطا ہے, پھول بن کر ہمیشہ رہا ہے. یہ انہی کا کرم ہے عطا ہے, پھول بن کر ہمیشہ رہا ہے. میری نظروں میں خار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ. مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو, زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو. زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو, فرض بھی پورا ہو اور موت مدینے میں ملے. رات دن آقا سے بس حج کا مہینہ مانگو. اشک آنکھوں سے جو بہہ رہے ہیں, داستان علم کہہ رہے ہیں. اشک آنکھوں سے جو بہہ رہے ہیں, داستان علم کہہ رہے ہیں. اب دکھا دو مینار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ. شہر طیبہ کی نوری فضائیں, قلب طاہر کو بے خود بنائیں. شہر طیبہ کی نوری فضائیں, قلب طاہر کو بے خود بنائے. اب نہ اترے خمار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ. ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم تاجدار مدینہ, ہو کرم کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم.